Його покликали до телефону. Тьху, моя Боля перерізав би всі дроти на світі. До того йдеться. Да пошов ти. Це до асистента. І стягуючи гумові рукавички, він слухав шелесткий, повний відчай голос Віталія. Доктор завченим рухом обтер об халат руку, буркнув у трубку. Ну, приходь, холяра б тебе взяла. Чекаю на виході біля цього скотомогильника. Він поклав трубку, розпачливим поглядом кинув у вікно. Практикував він у чотирикутній сірій будівлі, котра нагадувала безліч сірникових коробок із здертими наклейками, без ладу зліплених на швидкоруч. Що рятувало становище, то це широкі вікна, щоправда, запацьорені. Лікарня вивищувалася біля самісінької вилинілої смужки шосе, і дорога проводила межу між кварталами злидоти, де кушпиліли вигаслими пулканами смітники і заможними будинками, що починалися приватними двотриповерховими, звідки виповзали пересмуговані бантами ветхі бабусі з болонками. «Я от Реді покрасила, он у мене умний мальчик» і таке інше. Бездомні пси промишляли біля трупарні на нижніх її поверхах. Доктор перед тим, як почати роботу, проводив скальпелем у повітрі, робив глибокий вдих і затуляв очі. Для чого воно йому? Може, задля розваги, а мо зиск мав із того. Невідомо, що у людини внутрі, а докопатися душі – марна справа. На шматочки поріж, перешматкуй покійників. Мертвому ні жарко, ні холодно. Небіжчик і в Африці небіжчик. Тож при зустрічі з Віталієм він розпачливо прощався з ним, слухаючи, як той, захлинаючись, гидливо роздуваючи ніздрі, зіжмакуючи чоло від солодкого трупного духу в переміші з хлоркою і формаліном, розповідає здушеним голосом, як обкрадають, дурять бідолашний народ. Де справедливість? Цент до цента, долар до долара збирають емігранти, а все процвиндрюється на дочок, щоб запхати у престижний університет, на дачі, на... Шмулевич, звично, подляком хихикнув. Ет, ходімо пройдемося, тут не місце для розмови. Взяв за руку і повів довгим коридором трупарні, де в ряд або буртом, з розколотими, мов горіхи, черепами, звісивши руки й ноги неправдоподібного фіолетового кольору, лежало вительбушене те, що колись називалося людиною. Віталій пересмикнувся, його занудило. Шмулявич скрушно похитав головою, додавши, «Ти не видумуй, братику, не видумуй того, що до тебе давно придумане. Вони більше хлопець із себе видавити не міг». Шмулявич чемно запропонував стільця, накинувши йому на плечі вижовклий халат, і студент лантухом упав, підібравши ноги, блюючи на заляпані згустками крови кахлі. Якоюсь млістю розібрало доктора Шмулявича. Він дивиться на куряву смітників, на багатоповерхові квартали, відтак рвучко зриває халат, махає через плече Віталію, і вони, поминаючи розплилі обличчя трупів, що проводжають їх нерухомим поглядом у спину, скочуються обшарпаними східцями, розлякуючи методичок, медсестер, п'яних лікарів. Уже за годину вони їхали електричкою, що зупинялося біля спорожнілих зупинок. Вони вийшли на далекій станції. Кладовище, колись добротно ґрунтоване, схоже більше на ярмарок, позубіч обсаджене слизькими осиками, з вічно зеленими клубками омели на гіллячі, де ворушилося, тріщало дзьобами гайвороння. За добрих часів люди сходилися сюди, щоб скинути тягар буденщини, тягнучи за руки зарюмсаних дітлахів, присідали на лавці, від якої ще пахло свіжою фарбою. Зараз кладовище курилося димом, полускувало кинутими жужмом вогонь вікнами, могильні плити із зітертими написами, повивернутими немов дужим ураганом. Затулялося воно з того боку, де сходить сонце, довгастим обручем будівлі ПТУ номер 8, а віддалік через сині колії, що дихали мукою вічних мандрів.